Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Sinus FM serveru Sinus.cz, který vzniká 6. září 2018. Tímto zdravím svého kolegu Lukáše Václavíka. Čau Lukáši. Čau Petře. A já jsem Petr Urban a já tady budu s Lukášem dneska mluvit o Chromu, který oslavil 10. výročí nebo 10. narozeniny. Když říkám Chrome, tak tím myslím Google Chrome, to je ten slavný internetový prohlížeč, o kterém jste pravděpodobně už někdy slyšeli, a já musím říct, že když takovýhle produkt má 10 let nebo má za sebou 10 let na trhu, tak já osobně si najednou připadám hrozně starý. Co ty? Ne. Mě to ani jako nepřijde, že to je 10 let, mi to přijde furt jako, řekl tak jako 5 let, jo, že pořád mi přijde jako moderní prohlížeč, který tady je jako teprve chvilku, jo, když to srovnám prostě s Firefoxem, Operou, jo, ty mi přijdou, jako ty jsou samozřejmě starší, ale prostě ty mi přijdou jako by z nějaký ty minulý éry, a že ta Opera tady byla jako ta nová Opera, ten Chrome tady byl ten novej nějaký dravej, a pořád jako mám v sobě tady tenhle pocit, ale jako 10 let už, jo, to v tom softwaru je to nějaký věk, už vlastně dospěl, která teďka je verze, 60? 69. 60, no 69, ještě taková jako rajcovní číslo, no tak. Dobře, tak odběhneme od toho. Já právě se bojím, jo, toho, nebo bojím. Myslím si, že třeba ten prohlížeč spoustě lidem se může zdát jako strašně mladý, takový novorozeně, ale ve chvíli, kdy si uvědomíš, že už je to 10 let, tak už je to prostě dlouhá doba. A my si teda povíme něco o tom, co se za těch 10 let změnilo, nebo proč ten Chrome byl tak důležitý a proč a jaký jsou třeba naše vzpomínky na ty první verze, a řekneme si, jestli ho používáme nebo nepoužíváme a proč, a jestli ho máme rádi a nemáme rádi a tak vůbec. Takže Lukáši, chceš začít nějakýma nejstaršíma vzpomínkama na Chrome, třeba na nějakou tu první verzi? Jenom připomenu teda, že první verze vyšla 2. září 2008 a... A to byla ta finálka nebo ta beta? Protože to nejdříve vyšlo v beta verzi. To byla beta verze a první finální verze potom vyšla v tom stejném roce, ale v prosinci. A to už byla verze 1.0. A to teda vyšla jenom pro Windows. Ještě zdůrazňuji, že ze začátku ten prohlížeč ani nebyl pro Linux ani pro macOS. No já jsem to začal používat vlastně hned s tou první verzí, která vyšla s tou beta verzí. A vydrželo mi to až dodnes, no. Mám to tady nainstalovaný, ale teda, jak jsem psal před 2 měsíci asi, tak já jsem přišel teďka na Edge a s tím se jako trápím do teďka přes ty všechny nevýhody a tu kritiku, kterou jsem psal do toho článku, a myslím, že jsme to možná řešili i v podcastu, tak pořád ho ještě nějakým způsobem používám, už je to takový trošku jako stockholmský syndrom. A k tomu mám teda Firefox, ale ten Chrome tady pořád mám a používám ho na mobilu pořád a na tabletu, kde mi pořád přijde jako takový nejlepší, nejsvěžnější, tak tam ho pořád mám. No. Já musím říct, že třeba na iPhoneu teďka, tak ta nová verze, tam vlastně ty nové verze vyšly nejenom pro desktop, ale i na těch mobilech. A třeba na tom iPhoneu je ta nová verze, mi přijde o dost lepší, protože se tam třeba ty ovládací prvky přesunuly na spodní obrazovku, jako na spodek obrazovky, a takže to tam je líp jako dostupný pro palec, takže to jako mi tam sedí, ale třeba na tom tabletu zase tam je to podle mě horší, jo, třeba když si zadat novou adresu do toho prohlížeče, tak prostě nemusím, jako, nebo nemůžu klikat do toho adresního řádku, ale prostě do takového vyhledávacího boxu, nebo vlastně toho omniboxu, který uprostřed toho displeje, tam se trošku to chování změnilo a tam mi to úplně nesedí. Navíc se mi tam ani moc nelíbí ty nový panely, nebo jak to říct, prostě ten design těch oušek takových, tak to mi tam přijde jako docela hrozný. A myslím, že se mi to nelíbilo ani na tom desktopu, já jsem na tom desktopu to ještě neaktualizoval, jenom jsem to dříve už testoval ten redesign v nějakých těch testovacích sestaveních, ale v té finální verzi to ještě teda nemám a možná to ještě budu odkládat, no, ten update. Hele, to jsi docela přeskočil z minulosti jako přímo do přítomnosti. No tak jako co k tomu říct, no. Ne, jako já jsem na Chrome přešel před těmi 10 lety proto, že mi fakt imponovala ta jeho rychlost, protože tehdy byl jako fakt objektivně rychlejší, I třeba díky tomu, že on nic neuměl, že jo, tam ještě v těch prvních verzích mám pocit, že nepodporoval vůbec doplňky a úplně tam chyběly jako základní funkce, které byly v těch jináčích prohlížečích, že byla tady Opera, která byla jako nadupaná, tam bylo všechno možný, jo, ten Chrome neuměl nic, ale jako mi to vlastně vyhovovalo, že to bylo fakt jako pocitově hodně rychlejší a postupně se to učilo ty funkce, které jsem vlastně zjišťoval, že mi trošku chyběly, ale jako někde před možná 5 lety se to asi zlomilo a už ten Chrome uměl vlastně všechno a neměl jsem potřebu do toho jako nic ani doinstalovávat. A tak je to do teďka, jo, já tam mám vlastně 3 nějaký doplňky a možná, že bych si bez nich třeba i obešel a vlastně mi v té současné verzi stačí to, co on jako umí sám o sobě. Na tom desktopu teda. Já jenom teda, když mluvíš o té jednoduchosti, tak mě pořád vrtá v hlavě, proč vlastně používáš ten Edge, jestli je to tím, že Edge je tak jednoduchý a nic neumí, tak ale zase není tak rychle, jako byl třeba ten Chrome ve své době, že jo? Protože Chrome na svou dobu opravdu byl strašně rychlej. To byla velká jeho přednost, která už mu tak trochu utekla, protože vývoj šel dopředu a dneska si myslím, že většina těch prohlížečů jsou tak srovnatelný, že rozdíly mezi nima už nejsou zajímavý, nebo respektive jsou zajímavý maximálně pro lidi, kteří dělají flimy na netu a pro nějaký jako hardcore nadšence. No, taky si myslím, že ta doba už je pryč, nějaký fanatičtí obhájci těch prohlížečů, že ti jsou úplně mimo a že dneska jako je úplně jedno, co používáš. I ta kompatibilita nějakých webů už v podstatě to nemusíš řešit, i když zase Google do toho vnáší nějaký prvky nejistoty, že má weby optimalizovaný jenom pro ten Chrome a v těch ostatních prohlížečích to třeba blokuje nebo nějakým způsobem skripluje, ale jako dneska už prohlížeče nejsou až asi tak velký téma. Jo. Ale jinak k tomu Edge, proč u toho, no, proč na něm pořád jsem, to je možná spíš lenost, protože já tam mám otevřených pořád ještě asi nějakých jako 10 až 15 panelů. A dokud já to jako nevyřídím, jo, mám tam jako nějaký pracovní věci a tak, takže dokud to jako tam tu frontu neuklidím, tak asi tam ještě na tom pořád budu, no. Jsem línej se přesměrovat do toho Chromu. Dobře, takže Lukáš za 2 roky v podcastu si bude zase stěžovat, jak ten Edge je špatný, jak ještě furt mu jako spousta věcí chybí a tak. Ne, už milé za krkem. Nebudem teda utíkat k tomu Edgy a trošku se vrátíme na začátek, protože vlastně ty v tom svém monologu, kdy ses tak elegantně zhoupnul z minulosti do budoucnosti, tak jsi tam vlastně naznačil docela jako dost důležitých věcí a i včetně toho, že teda postupně Google nějakým způsobem začal tak trochu zneužívat tu svou moc. Já mimochodem teda, pokud vás nebaví tenhle podcast nebo cokoliv si chcete ještě dočíst dalšího, tak můžete tak učinit ve článku obřím, který jsem psal a psal jsem ho asi do 4 hodin do ráda. Tak doufám, že se to na něm jako moc neprojevilo, ale snažím se tam shrnout celou tu situaci, v rámci který vzniknul Chrome. A tak vůbec. Zajímavý vlastně na celý té věci je, že na začátku Google vůbec nechtěl prohlížeč mít svůj. On byl docela spokojený s tím, že si platil třeba ve Firefoxu tu výchozí vyhledávací pozici. A Eric Schmidt byl názoru, že prostě mu nestojí za to jít do nějakých nesmyslných válek prohlížečových. A to bylo třeba i, já nevím, už třeba 4 roky před tím, než Chrome vzniknul v té první verzi, než vyšel, tak už se ale mluvilo o tom, že by ten prohlížeč prostě Google udělat mohl. A Eric Schmidt se furt bránil. A nakonec to dopadlo tak, že Page a Brin, pánové zakladatelé Google, vytvořili prototyp. Zajímavý na tom je tak trochu to, že ten prototyp vlastně dělali nebo pomáhali dělat nějaký lidi z Mozilla, který dělali Firefox, tak Page a Brin je přetáhli Mozilla a začali si dělat svůj vlastní prohlížeč. Zrádci, přesně tak. A Schmidt byl teda nadšený, když viděl ten prototyp a řekl, pojďme do toho. A pustil nějaký prachy na vývoj a v tu chvíli se začala psát historie. Kromě toho, že teda Chrome byl ze začátku strašně rychlej, tak asi se shodneme na tom, že co na něm bylo zajímavý, a to teda jako zcela objektivně, i kdyby nás to subjektivně nebralo, tak byl jeho přístup vlastně k minimalizaci uživatelského prostředí, že? Protože on strašně moc prvků zredukoval, to je jako až neuvěřitelný. Dneska už nám to připadá normální, protože opět, podobně jako to je s tou rychlostí, tak si myslím, že i co se týče vzhledu nebo ty koncepce uživatelského prostředí, tak ty prohlížeče jsou si skoro jako vejce vejci, že jo. Snad teda možná až na Vivaldiho, který se furt snaží být ten, který nabízí miliardu funkcí, takže má i to prostředí takový, řekněme, robustnější, že jo, trošku. Tak on si na tom zakládá, protože jako to je ta devíza jeho, že jo? On taky je založený na Chromiu, takže v jádru je to vlastně převlečený Chrome, ale to právě, že tam máš ten převlek a že si to můžeš přizpůsobit tak, aby to vyhovovalo tobě, tak to je ten důvod, proč to lidi používají. Spolu s tím, že třeba tam jsou jako odstraněny některé prvky sledovací od Google a podobně, ale to už bychom zabíhali někam jinam. Chrome, myslím, doufám, že se nepletu, byl to první prohlížeč, který skryl tlačítko pro přechod na domovskou stránku i například, jo, což může být jako strašná blbost pro spoustu lidí, ale Chrome nám prostě ukázal trochu jinou cestu a trochu jiný přístup k webům a hlavně k webovým aplikacím, že? A důležité je asi uvědomit si, když se vlastně díváme na ten Chrome, že Google je zároveň poskytovatelem největších nebo jedních z největších webových aplikací, respektive teda internetových služeb vůbec. Že kromě toho, že má vyhledávač, tak má ale, a to jsou přesně ty složitý aplikace, jako má pošťáka, má Gmail, má videoslužbu YouTube, má nebo měl sociální síť Google+, to jsou všechno docela... No, směj se jak chceš, ty jsi ten z nás dvou, který to ještě používá, že jo? No, jo, no. No. Takže se směješ vlastně sám sobě. Ne, ale jako co tímhletím chci říct, že vlastně pro Google, jakožto poskytovatele právě těch složitých webů, bylo docela důležitý, aby měl tu svoji platformu, kde prodávat, že jo? Takže... No, šlo tam určitě i o ten prodej těch služeb, nebo nabízení. Nebo provozovat se. Ale podle mě jako jedním z těch důvodů bylo, že si mohl sám určovat nějaký ten, nebo rychlost toho vývoje a adaptaci nějakých nových technologií. Přesně to jsem tím myslel. V čemž je Google jakoby dost napřed, jo, že ty prostě nové technologie, i když třeba ještě nejsou standardizovaný tím webovým konsorciem, tak Google už je nasazuje, protože ví, že třeba tím standardem se stanou, nebo že mu to nějakým způsobem pomáhá jako dosáhnout jako něčeho. Takže on si to tam do toho Chrome přidává, potom to přidává do těch služeb a tím třeba vzniká i ta nekompatibilita, že najednou tam má funkce, které jako nejdou někde jinde. Což je například? No teď z hlavy teďka jako mě nic nenapadá, jo, ale jo, třeba pořád je ten jeho Google Earth, jo, tak pořád tam má nějaké jako věci, jo, nějaký API, který prostě nejsou dostupný nikde jinde, takže pokud tam chceš mít ten jako webový globus ve 3D, tak myslím, že pořád to nefunguje nikde jinde, než v tom Chromu přímo. Nefunguje, já jsem to ověřoval, ale to už se zase vlastně dostáváme spíš jako na tu druhou stranu, že teda Google se stal tak silnou firmou, že trošku zneužívá svého postavení a ten Google Earth nefunguje dokonce ani v prohlížečích na Chromiu postavených. Jo? Třeba já jsem to zkoušel v Opeře. A ještě mi přijde dost bizarní, že vlastně Google loni v prosinci říkal, že bude ta aplikace podporovat Safari a Firefox a prostě funguje to do dneška jenom v tom Chromiu a to už mi přijde trochu podivný. No ještě podobný problém byl s Hangouts, s tím jeho chatem, který taky oni jak se zbavili toho doplňku a říkali, že to poběží přímo na v těch prohlížečových technologiích, takže to potom poběží i všude jinde, ale mám pocit, že to ještě taky asi nejde nikde jinde než Chromu. Ale možná kecáme o to, protože Hangout je takový bastel, že to se nedá používat ani v tom Chromu. To jsem chtěl říct, že to je služba, kterou jako si ani nebudu zkoušet pouštět v prohlížiči, protože proč, že to... Ale Google samozřejmě v posledních letech měl víc aplikací, které běžely aspoň nějakou dobu v Chromu pouze, exkluzivně. Byl to třeba i Inbox a byla to, co jsem zaznamenal, i nějaká nová verze AdWords, to je ten nástroj pro reklamu, pro inzerci. Takže a nejhorší je, že vlastně tohleto chování Google začaly replikovat i některé jiné firmy. A to už bych řekl, že se vlastně jako dostáváme úplně na ten konec, jako kdybychom měli skončit, že vlastně podle mě Chrome už dneska je v takové pozici, že to začíná připadat, nebo začíná mi to připomínat éru Internet Exploreru, jo, konec 90. let, začátek, nebo léta jako 2000, 2001, kdy prostě Internet Explorer držel přes 90% z trhu. Všechny weby byly optimalizované logicky pro něj. To znamená, že kromě webových standardů se tam používaly prostě nějaký technologie, které byly jenom v IEčku. Byly to takzvané de facto standardy. A mě to tu situaci připomíná a připadá mi to už docela nebezpečný. Chrome je prohlížeč, který už má více než 60% podíl jak na počítačích, tak na mobilech a furt to jde nahoru. A mně se vůbec nelíbí, že weby začínají být optimalizovaný jenom pro Chrome. Že? Třeba nějakou dobu takhle pro Chrome byl exkluzivní WhatsApp. Naštěstí už není, ale byl. Jo, a určitě bychom našli i jiný služby, které podporují jenom Chrome nebo podporovali jenom Chrome. No, v tom s tebou souhlasím. Je otázkou, nakolik právě to vynucování Chromu je jako záležitostí toho, že tam jsou ty technologie, které nejsou nikde jinde, ale někdy je možná, že Google, nebo někdy možná Google sám jenom to postavení zneužívá, že už je takhle silný, že si může dovolit říct, hele, tahle nová služba naše půjde jenom v Chromu, tak si to nainstalujte. No a ono to vlastně ale není jenom jako to, co my vidíme, to znamená, když přijdeš na stránku a ta stránka ti řekne, tento web si můžete zobrazit pouze v Chromu. Ale může být i spousta jiných věcí, co může Google dělat zcela záměrně, ale samozřejmě dokud mu to nikdo nedokáže, tak je to jenom spekulace, takže na této úrovni už jenom spíš spekulujeme. Že může záměrně prostě svoje weby optimalizovat tak, aby běžely lépe třeba ve Chromu. Oni třeba běžejí jak ve Firefoxu, tak v Safari, v jiných prohlížečích, ale prostě nejlíp šlapou v tom Chromu. A to potom jako vytváří na toho koncového uživatele nebo spotřebitele, respektive to prostě vytváří tlak, že jo? Říkáš si, tak proč abych nepoužíval ten Chrome, že jo? Teď už je to skoro jedno. Nedávno jsme řešili, že vlastně YouTube byl nepoužitelný v Edge, že jo? Tam se ty videa načítaly hrozně dlouho. I ta stránka vlastně naskakovala jako několik sekund, zatímco v Chromu to bylo plynulý. Přesně tak, to já si pamatuju, tak snad i byl podobný nějaký problém v dokumentech Google, ale to už je možná pase, to už jako může být pár let zpátky, kdy zase Google dokumenty byly prostě postavený tak, že fungovaly skvěle v Chromu a Google se nezajímal naprosto o to třeba, jak to běží ve Firefoxu, úplně prostě to ignoroval, měl to postavený pro ten svůj prohlížeč, aby tam to fungovalo dobře a prostě lidi v Mozile nedokázali ten problém prostě kloudně vyřešit, jo. Táhlo se to s něma měsíce, že prostě Google dokumenty tam byly o dost pomalejší než v tom Chromu, no a to si myslím, že fakt není dobře. Takže tady se zase dostáváme do nějaké sféry otázek na téma rozložení mocenských sil a střetu zájmu eventuálně. A je pro internet jako otevřenou a demokratickou platformu skutečně to nejlepší, když vlastně máš tady firmu, která vlastní jak ty služby, tak i vlastně tu bránu k těm službám, to znamená ten prohlížeč. Nebojíš se třeba, že to může skončit nějak jako značně špatně? No špatně to skončit asi může, ale já jsem v tomhle celkem optimista. I když je to možná rok, co John von Techner, je to zakladatel opery a teďka právě založil i po odchodu z opery, založil i toho Vivaldiho, tak vydal nějaký blog post, kde psal o tom, že když ještě dělal tu operu, tak se hodně potýkali s tím nějakým arrogantním chováním Google, že právě ty služby optimalizovaly, nebo ty své stránky optimalizovaly právě jenom pro ten Chrome nebo jinačí, nebo třeba i Firefox, ale tu operu třeba záměrně ignorovali, i když tam třeba ty weby fungovaly, ale prostě tím, že detekovali jenom ty jakoby prohlížeče na té bílé listině, tak ty ostatní, třeba ty stránky se zobrazily tam špatně. Takže Opera to tam potom musela řešit nějakým způsobem, že se tam třeba měnil ten user agent, jo, to je ta identifikace prohlížeče, takže se ten prohlížeč jako navenek tvářil třeba jako ten Chrome nebo Firefox a pak to tam běželo. Jo, to vlastně v minulosti takhle, to si pamatuju i já, že jsem tam tohle schválně měnil a že potom ty služby fungovaly úplně normálně, jako by to bylo v jináčí prohlížeči. No a potom ten Techner říkal, že když začali dělat toho Vivaldiho, který už běží vlastně na stejných jako základech jako ten Chrome, tak stejně tam ty problémy pořád jsou, jo, že pořád tam musí jo, stránku co stránku optimalizovat a taky tam prostě měnit třeba tu identifikaci, aby se to zobrazilo stejně jako v tom Chromu. Takže fakt nevím, jako čím to je, jestli tam ten Google fakt ty klacky tam hází pod nohy, nebo je v tom nějaký jiný problém, jo? Protože zase ten, samozřejmě ten Techner je hlavní konkurent, takže není v tom nějaký jako nezávislý a vždycky tam bude v tom hledat nějaký chyby a zkoušet tu konkurenci nějakým způsobem zesměšnit nebo pomluvit. Ale prostě víme, že Google to dominantní postavení nějaký zneužívá, už vlastně byl kvůli tomu dvakrát pokutovaný, že jo, v posledních měsících. Ale jak to bude s tím prohlížečím, no já nevím, no. Bylo by fajn i třeba od uživatelů, aby na tom Google třeba nebyli takhle závislí a aby sami jako vzali třeba rozum do hrsti a řekli si, že třeba toho Google už je kolem nich moc a že začít používat třeba nějaký alternativy. Nemyslím jen ten prohlížeč, třeba místo Gmailu používat něco jiného, třeba YouTube asi nevyměníš, že jo, nebo Android, ale spousta služeb, který Google má, tak nějaký alternativy k tomu jsou a takhle je možná jako dobrý se trošku odloučit od toho jednoho monopolu. No ono je vlastně jako neuvěřitelný, když to teda zasadíš do toho širšího kontextu, že Google má Chrome, Google má spoustu internetových služeb, Google má Android. Je to prostě extrémní moloch, takže kdyby to bylo na mě, tak já bych asi přikročil k nějakým regulacím typu rozdělme tu firmu do více prostě menších firm asi. Ale no, tak to zase jako já bych. Do toho bych se nepouštěl asi o tomhle ten podcast být nemá, to si můžeme pohádat někdy jindy třeba. Ne, ale samozřejmě i ten Google se změnil, jo. Vlastně v těchto dnech taky oslavil jubileum, měl 20 let od doby, kdy tu firmu oficiálně založili. A vlastně od začátku ta firma byla, nebo v těch počátcích byla taková ta jako mladá, cool, dravá a vlastně měli to heslo Don't Be Evil, který teďka vlastně už odstranili a vlastně za těch 20 let, co oni jako v těch počátcích kritizovali právě ty velký molochy, že jsou jako molochy jako Apple nebo Microsoft, tak se jim jako nakonec sami stali, že jo, dneska to je korporace jako každá jiná. A jako jediný, v čem oni jsou jakoby cool, tak třeba tam jako ti šéfové jako nechodí jako v oblecích, ale mají třeba jako džíny a tričko, ale jinak je to korporace jako Microsoft, jako Oracle, jako všechny tady tyhle jináčí molochy. Rozhodně za mě Google je teďka v podobné pozici, jako byl Microsoft třeba v 90. letech. Podle mě to jejich chování je docela podobný a úplně mě není sympatický. Jo, to je asi dobrá jako paralela. Jo, ono se to začalo měnit tak možná třeba 3 roky po tom, co právě založili nebo vydali ten Chrome poprvé. Že pak se tam vrátili nějak ti původní zakladatelé, odešel Eric Schmidt, respektive on ještě byl, co to byl, předseda představenstva nebo něco takového. Jo. To myslím, ještě pořád je? Ne, já myslím, že skončil totiž teďka. Není to tak dlouhá doba, co skončil. Jo, oni vlastně potom přerozdělení ty firmy a jak to tam založili Alphabet, tak tam došlo k nějakým změnám vlastně a teďka tomu celému šéfu je vlastně Larry Page. Ale jenom vlastně chci říct, že prostě dneska máme tady Alphabet, který má, je to velký holding, který obsahuje pod sebou Google a spoustu dalších firm, ale ten Google vlastně pod sebou pořád má ty nejdůležitější věci a i třeba z těch finančních výsledků je znát, že prostě on je ten hlavní motor toho, má na svědomí prostě drtivou většinu příjmů i zisku, vlastně jako jediný zisk, protože ty ostatní firmy prodělávají tam asi miliardu každý čtvrtletí, takže Google je tady pořád ten hlavní tahoun. Jasně, to už je rozjetá firma. Mně právě přijde zajímavý, jak jsi říkal, že Google má 20 let, to znamená, že vlastně jako polovinu života té firmy, jako ta firma už vlastní Chrome, že my od toho Chromu vlastně teďka pořád trošku utíkáme, ale podobně mě jako napadá právě paralela, jak ty si říkal, že z Google se stala taková ta firma, která měla image, jako, že jsme mladí, draví, borci, prostě příjemní, nejsme zlí. Tak teďka už jsou to naopak, že jo, ty pánové v oblecích, co jsou zlí a rozbíjejí ostatním hračky. A mně přijde, že trošku jako podobně vlastně se to vyvinulo s tím Chromem, že vlastně na začátku byl hrozně příjemný, inovativní, možná je to částečně i tím, že ten Google tehdy si myslím, že byl ještě vnímaný jinak a postupem času se z toho stal prohlížeč, který jako zdráhám se ho označit za nejrychlejší, protože jak už jsem říkal, ty prohlížeče mě všichni přijdou jako přibližně na stejný úrovni, takže i kdyby byl Wofus rychlejší než ostatní, tak jako reálně už to prostě není znát prakticky, že jo, to A vlastně naopak se začaly v průběhu let rojit stížnosti na to, jak ten prohlížeč naopak sám nabobtnal, jaký se z něho stal pomalej moloch, jak to žere moc paměti a jak to vykazuje různý prostě glitche při načítání. To už je pár let zpátky, co si pamatuju, že kámoš říkal, že prostě při scrollování, že to dělá nějaký prostě černý obrazce na té stránce a že to vůbec jako není plynulý a že to vůbec vlastně jako není hezký. Máš pocit, že v té pozici Chrome pořád ještě, nebo jak je na tom Chrome teďka? No, teď už si nemyslím, že takhle rychleji buď zpomalil, nebo prostě ti ostatní ho dohnali, ale dneska už jako neřeším, že prohlížeč mi zšede více paměti a jako ty systémové prostředky tam nehlídám, dokud prostě není nějaký průser, jo, že bych viděl, že tady okna přestanou pracovat nebo něco takového. Jo, prostě pokud tam tu volnou paměť mám, tak ať ji používá, jako fakt s tím nemám problém, ať je to Chrome, ať je to Firefox, Edge, prostě ať tam tu paměť používají, to u mě není, jako to nehraje žádnou roli. Ale třeba si myslím, že dokáže běžet i celkem úsporně, protože pořád tady mám jeden Chromebook, který už teda jako moc nepoužívám, ale je to už asi 5 let starý možná, je to Acer C720, takový hodně jako populární, jeden z těch jako prvních takových jako levných, ale zároveň jako celkem dobrých strojů. Jo, on tam má jenom 2 GB paměti, ale jako není to na to moc znát, jo, já jsem tam dokázal pracovat prostě s 20 třeba otevřenými panely a neměl jsem pocit, že by mi to nějakým způsobem limitovalo, jo, pokud jsem tam třeba náhodou neměl třeba puštěný ten Google Earth v tom WebGL, že jo, tak to bylo potom jako docela náročný, ale na těch běžných stránkách i třeba těch jako googlovských službách typu Gmail, který jsou taky jako docela nenažraný, tak tam jsem s tím jako nikdy problém neměl. Jo, no já bych se možná právě i taky toho prohlížeče trošku zastal, co se týče spotřeby paměti a zároveň to teda spojím s tím vlastně, co důležitýho nám Chrome předvedl. On ten prohlížeč konzumuje dost paměti, jako neříkám, že ne, ale má to dobrý důvod a tím důvodem je bezpečnost, primárně teda bezpečnost, může to mít i nějaký jiný dopady, ale vlastně Google vymyslel to, že každá stránka bude mít vlastní proces. A vlastně v tomhletom roce se celý tenhle ten koncept rozšiřoval, takže de facto všechno, co běží v Chromu, má svůj proces a každá prostě doména má svůj proces a takže to je jako dobrý, že vlastně on ty stránky dokáže izolovat, protože každá ta stránka vlastně běží v sandboxu, takže pokud by z té stránky přicházel malware, tak ono už se samozřejmě ukázalo, že ani sandbox není nepřekonatelný, ale rozhodně je to dost zásadní nová překážka nebo nový typ ochrany, jo, proti prostě bordelu z internetu. A takže tohle to vlastně byla taky věc, která byla nová v Chromu a co vlastně pomohlo zvednout třeba to zabezpečení na další úroveň, i když, jak říkám, má to prostě ten negativní jev, že Chrome žere hodně paměti. No ne, není to jenom bezpečnější, ale zároveň je to i třeba pohodlnější při používání, protože když ti spadne jedna ta stránka, nebo na té stránce je třeba, já nevím, flashový prvek, který ti to nějakým způsobem chce zhodit ten prohlížeč, tak ten prohlížeč nezhodí, že jo? Spadne jenom tady tenhle konkrétní proces, ale ostatní záložky, který, nebo ostatní panely, které tam jsou, tak běží nadále. A jenom tam prostě zavřeš tu jednu kartu, ten jeden panel a vlastně nic jako dál neřešíš, jo, můžeš pokračovat. Jo, je to tak. Z dalších věcí, co třeba byly strašně zajímavé na Chromu, já jsem vlastně už říkal předtím, že Chrome hrozně zjednodušil uživatelský prostředí. Že on třeba osekal, úplně zmizel vlastně stavový řádek, jo, to už dneska prohlížeči nemají až na to na Vivaldiho právě. Ale jedna z věcí, co třeba udělal, jestli si vzpomenete na Firefox, a ono to není zase tak těžký, protože Firefox ještě donedávna měl dvě pole. Firefox byl vlastně inovativní v tom, že kromě adresního řádku nabídnul vyhledávací pole. Takže se tam dalo přepínat mezi různýma vyhledávačema a rovnou hledat nebo vyvolávat výsledky hledání. A Chrome tohle to pozvednul na další úroveň, ten měl opět jeden řádek, podobně jako třeba Internet Explorer 6, ale na rozdíl od Internet Exploreru 6, ten řádek adresní v Chromu byl současně i vyhledávací. Google, jak už vlastně Lukáš tady jednou řekl, myslím, Google to nazval Omnibox. A vlastně vy do toho můžete psát a je vlastně jedno, jestli píšete adresy nebo dotazy vyhledávací, prostě vždycky dostanete nějaký výsledek, že? Nebo skoro vždycky, což je taky hodně fajn. Dneska už vlastně ten Omnibox slouží k nějakému přímému odpovídání, že ty tam můžeš si rovnou zobrazit počasí nebo jako kalkulačka ti to tam funguje, aniž bys třeba zmáčkl ten enter, jo, že rovnou ti to jako dává nějaký výsledky dynamicky za tím, co třeba píšeš, tak to je celkem fajn na tom. A to tam přidali teďka v té verzi 69, že jo? Ne, to jsou věci, které tam jsou už dřív, to počasí třeba, no. Teďka ve verzi 69 se Google tváří, že ti bude dávat odpovědi právě dřív, než zmáčkneš enter, to znamená právě ještě při tom psaní do toho řádku. Jo, tak třeba to počasí a nějaká kalkulačka, tak to už tam bylo dřív, nebo převodník měn a tak tohle. Jo, je to možný. Já jako se přiznám, že tyhle ty funkce, nebo nepoužívám Chrome natolik, abych jako v něm využil i tyhle funkce. No, mám pocit, nebyl Chrome i první, který zavedl nějaký ten anonymní režim? Nebo je to... Nebyl první, ale myslím si, že tím, že prostě je to prohlížeč, který má takový podíl, jaký má a pověst, jakou má, tak je to prohlížeč, který ho spopularizoval. O něco dřív teda měl anonymní prohlížeč macOS, respektive teda Safari, ale Google to spopularizoval. Google taky zavedl, ty jsi vlastně na začátku říkal takovou zajímavou věc, která se mi taky trošku vrala do paměti. Že ty jsi říkal, já jsem si ten Chrome ještě nezaktualizoval. Ale Google na tehdejší dobu byl docela dost jako nekompromisní a radikální a vlastně ten prohlížeč vybavil aktualizačním mechanismem, nad kterým prostě ty dneska nemáš vůbec žádnou kontrolu. Že ten prohlížeč se prostě nainstaluje a na pozadí běží nějaký proces a prostě ten prohlížeč se ti sám zaktualizuje. Google si tímhletím zajistil, že teda ten prohlížeč je vždycky aktuální, což může znít jako banalita, ale byly tady doby, kdy jsme řešili děravý prohlížeče a jako ty lidi se teprve jako vychovávali k tomu, že vlastně děravý prohlížeč není dobrý. A třeba první verze Firefoxu vůbec neměla žádný aktualizační mechanismus. To se muselo ještě manuálně instalovat, jako, což zní neuvěřitelně dneska, to, jako, že, ale bylo to tak. A Firefox do dneška má aktualizační mechanismus, který ty ale můžeš nějak vypnout. A Chrome to prostě nemá. Aha, tak to je divný, protože ten Chrome, ještě pořád mi běží ta stará verze, ta 68 nebo kolik to je? No, je pravda, že teď je to kolik, asi 2-3 dny poté, co vyšla verze 69, jubilejní, byť ne kulatá. Ale je pravda, že ono u toho Google to není zase tak zarážející, protože Google využívá taky tu řízenou distribuci, podobně jako Microsoft ve Windows 10, takže někdy to trvá pár dní, nebo i víc než pár dní, zejména na mobilech to někdy trvá týdny, než dostaneš tu novou verzi. Takže. Mimochodem, když jsme u toho anonymního režimu, tak Chrome, no to s ním vlastně moc nesouvisí, ale Chrome podle mě má do dneška nejlíp vyřešenou správu uživatelských profilů. Jo, já jsem měl, když jsem Chrome používal, tak jsem tam měl třeba 2-3 profily, že jsem tam měl jeden takový jako osobní, jeden nějaký jako testovací a jeden pracovní, kde jsem měl pracovní věci. A tam to přepínání, včetně toho, že můžeš mít jako více těch různých oken s různými profily puštěný najednou, tak to podle mě dneska snad ještě žádný jiný prohlížeč nemá takhle. Ani prostě Firefox v tom je jako hrozně zklamává, jo, že chci mít prostě jakoby, že máš prostě jeden prohlížeč, ale v něm máš prostě 3 prostředí, kde máš 3 jako různý nastavení, různě nainstalované doplňky a prostě různě používané služby, záložky, jo, všechno tam je prostě jako jinak. Tohle prostě jako je vyloženě skvělá věc, kterou asi nevyužije každý. Já prostě určitě jsem velká minorita tady v tomhle, ale fakt mi docela chybí, nebo dost hodně mi chybí, že to nevidím jinde ještě. To máš určitě pravdu. Ve Chromu se to dá přepnout fakt už potom skoro jedním tlačítkem, nebo ten Chrome ti vytvoří na ploše ikonu, že se prostě pustí ten daný uživatelský profil. Asi tady po té funkci není taková poptávka a pokud bys to chtěl nějak řešit ve Firefoxu, tak tam se dá, že vytvoříš vlastně si nový uživatelský profil a potom si někde vytvoříš zástupce na spuštění aplikace a toho zástupce spustíš s parametrem no remote profile a dáš tam jméno toho profilu. Myslím, že to je takhle nějak, já to používám. Jak prase. Ale myslím, že to stejně nefunguje, abys měl dvě okna funguje. S jinými profily najednou, že jo? Funguje. Jo. Aha. Já to právě takhle občas používám. Mám pocit, že dříve to takhle nefungovalo, ne? Já myslím, že jo, že já už to teda takhle používám dost dlouhou dobu a co já si pamatuju, tak jo. Jakože nefungovalo třeba, když jsi měl dvě různé verze Firefoxu a snažil se sjet na tom stejným profilu uživatelským, tak to nefungovalo, to ne. Jo, to si asi patu s tím, že ty můžeš mít nainstalovaný Chrome jako různý verze, že máš třeba klasický Chrome a Chrome, já nevím, Canary nebo něco takový, to testovací sestavení, ale že u Firefoxu tam je s tím nějaký problém možná. Jo, jo. Ale no a Chrome vlastně zabil lištičky, že jo? Zabil lištičky. Snad... Víš, co je nejvíc ironický? Ironický je to, že Google měl pořádnou megališku, kterou prostě cpal do každého prohlížeče pomalu. A pak si vyrobí prohlížeč, který nepodporuje lištičky. No vlastně nedávno to tež udělali Seznam, že on má taky vlastní prohlížeč a ještě do loňska možná tak měl vlastní lištičku, kterou nabízel pro nějaký Firefox a možná, že ten Internet Explorer taky ještě, ale už to taky zrušil a už jako nabízí ke stažení ten prohlížeč, který vlastně je založený taky na tom Chromiu a je na něm zajímavý, že vlastně začal stejně jako ten Chrome, že on zpočátku vůbec nic neuměl a až teďka postupně doplňují ty funkce. A mě ten prohlížeč přijde docela fajn, že právě jak je takhle jako jednoduchý, má tam jednoduchý nastavení, celkem přehledný, jo, že pro nějaký ty babičky nebo něco, co používají prostě jako hlavní stránku, mají ten seznam.cz a používají ten jeho mail, takže to je vlastně docela dobrý prohlížeč pro tady tyhle účely. O, to nejsou jenom babičky, to je většina populace v Česku, řekl bych, co se jako pozoruju. No ale jako neřekl bych, že pro většinu populace že je to dobrý prohlížeč, jo? Že mi to přijde fakt pro ty úplně nejméně náročný uživatele. O to se nepřu, já se jenom přu s tím tvrzením, který podle mě je dost takový právě stereotypní a myslím si, že ne úplně pravdivý, že babičky mají nastavený seznam jako hlavní stránku a tak vůbec. No, to jako dělá každý. Ale vraťme se zase teda k tomu Chromu, ať se nebavíme o seznamu. No, jak se ti vlastně líbí ta nová verze, ta 69? Změnila vzhled razantně, jak jsi říkal. Je to celý takový kulatější. Mi to teda dost připomíná to, jak ještě nedávno vypadal Firefox. Tak měl ten Australis, nebo jak se to jmenovalo, ten vzhled, že to bylo celý takový tak nějaký kulatý, divný. A alespoň podle screenshotů, nebo to, jak jsem to zkoušel v těch beta verzích, tak se mi ten jako redesign Chromu moc jako nelíbil. Že to je celý takový jako plošší zase, takový méně přehledný, nevím. No, víc věcí k tomuhle tomu. Jako jo, Australis jednoznačně, to je to, co já říkám od samého začátku. Mně se Australis osobně ve Firefoxu nikdy nelíbil. Naštěstí Firefox podporoval doplňky, takže se tam dali prostě vrátit nějaký ty starý ostrý hrany, hranatý panely a bylo to super, ale Australis podle mě byl hnus, plejtvajícím místem. Na druhou stranu ten Chrome tady po nějaký době používání jsem si na to docela zvyknul a nejsou to jenom ty panely zakulacený, on třeba i adresní řádek na těch koncích je zakulacený, celý je to takový... Jo, to je hnusný, no, dost teda. Jo, no a mně se to docela jako líbí, myslím si, že to není špatný. No mi to přijde paradoxní, že oni tady nám tlačí už několik let ten svůj materiál design, který od začátku byl právě ten plochej, hranatej. Jo, a teď prostě ty hranatý prvky narušují tady těma zakulaceními a prostě kudrlinkami nějakými a mi se to tam nelíbí moc. Teda. Tak i materiál design se vyvíjí, takže jestliže něco bylo hranatý, tak teďka už to vyšlo z módy, že jo? Takže teď to se bude všechno kulatý, ale za pár let to zase bude všechno hranatý, jako nebojte, ono se to vrátí. Ne, mně přijde, že oni kopírují nějaký trend, který teďka je populární v těch mobilech, že tam máš jako zakulacený ikonky, máš zakulacený rohy displeje, že jo, dneska prostě najít nějaký jako z těch špičkových telefonů, který nemá zakulacený rohy displeje jako ořezaný, tak kopírují trend, no oni jsou, kdo ten trend vytvářejí, ne? Nebo teda aspoň na Androidu, že jo, protože oni na Androidu teď udělali kulatý ikony, že jo, v té poslední verzi, ne? Nebo v posledních verzích. To jo, ale tak jako Google není ten výrobce, který by tam ořezával ty displeje, že jo? No displeje ne, ale jakože, že tím kulatým směrem, tyhle kulatým směrem, to je strašná čeština, že jak tím kulatým směrem už se vydávají nějakou dobu delší, no. A jako můžeš si o tom myslet, co chceš, já myslím, že si zvykneš, ale jako myslím si, že objektivně to není špatný, jo, že je to, jako já mám takový spíš jako problém, jako to jestli konec řádku kulatej nebo není adresního, to je mi vlastně ve výsledku jedno, spíš pořád nevím, co si jako myslet o tom, že ty neaktivní panely splývají úplně s tím záhlavím toho okna. Jo, no, jako těžko říct, proč to Google takhle udělal, jestli si myslel, jako, že když tohle udělá, tak budeš víc vnímat tu stránku, na který seš. Je to možný, já nevím. A možná to do jistý míry i funguje, ale ty panely, jako mi přijdou ty neaktivní hrozně nevýrazný a až jako se v nich tam ztrácím trošku, teda osobně. Jo, a teďka tady koukám na ty screenshoty a jo, já to nepoužívám, že jo, ještě, tak nevím. Koukej si to na ty screenshoty. Ne. Vyměňuji takový krám. Já nemám co říkat, já používám Edge, který je jako super hnusný, že jo? Takže... Ne, Edge už není tak hnusný, ale jako Edge je hranatý, že jo? Což by se ti možná teď mohlo v tom kontextu líbit, daným, jestliže se ti nelíbí kulatý chrom. No, ne, ale zatím teda ten starý design, zdůrazňuji, se v tom chromu dá ještě ručně zapnout, jo? Přes nějakou tu předvolbu na About Flex. Určitě se na Siemens dočtete, jak to dočasně udělat. Bude, že jo? Bude to tam, jasně, bude to tam jenom na chvíli, pak se to ztratí, to je jako o tom žádná. Mně přijde jako zbytečný to přepínat, když stejně jako jednou to tam bude vynucený napevno tady tohle a no, jasně. Jo, je to tak, ale některý lidi třeba to stejně využijou, tuhle tu možnost. No, ty jsi vlastně ještě zmínil v souvislosti s tím novým designem, že ti přijde ten Chrome nějaký nepřehledný. Já jsem říkal, že mě možná přijdou nepřehledný ty neaktivní panely, ale jinak si myslím naopak, že to je přehlednější a takový čistší, jo, protože oni třeba v adresním řádku začali dělat nějaký věci, které dřív nedělali. A sice, že třeba skrývají protokoly minimálně teda HTTP, HTTPS. Takže samozřejmě, když jako do toho adresního řádku do té adresy klikneš, tak tam uvidíš celou tu adresu, ale když tam neklikneš, tak vlastně ta adresa je taková čistší. A nejenom, že to osekává HTTP, což by mi principiálně nevadilo. Ale dneska jsem přišel na Wikipedii a zjistil jsem, že z nějakého důvodu se mi pustila mobilní verze. A ono to dokonce i vypouští ten Chrome, to M-ko z adresy, který vlastně specifikuje to, že si prohlížíš mobilní verzi webu. Což jako úplně už se mi nelíbí třeba jako tohleto. Tak on tam osekává i to www, že jo? A tady jo, ale to mi nevadí. Jako, všichni weby mají před sebou www, že jo? Skoro. Ale podle toho MK já poznám, jestli jsem na mobilní verzi nebo nejsem. To je už jako dost velký rozdíl podle mě. Že? Tak to je asi jenom otázkou nastavení. Já věřím, že třeba nějaká zpětná odezva, že jim k ním přijde a že třeba tohle změní, jo? Že třeba s tím ani nepočítali. No já jsem už zaznamenal nějaký spekulace, že Google by nejradši úplně jako zrušil adresy, takže... Ale to ještě brzo, aby jsme tady o tom mluvili. Počkej, jak zrušil adresy? No, nevím, já jsem se to jako, že by tam nechával jenom jako název domény, nebo? Ne, nevím, chtěl by ten systém nějak jako předělat, aby byl jednodušší, takže nevím, co přesně má jako za celý lbem. Systém URL? No, asi. Ale jak říkám, tohle já vůbec jako nemám nastudovaný, takže, a je to jenom nějaká spekulace, takže tomu bych se zatím nevěnoval. Ale ještě v tom adresním řádku vlastně tam byl velký indikátor, že je web zabezpečený. A ten indikátor vlastně je zmenšený, v podstatě je tam jenom symbol zámku, což ti přesně říká, že jsi na HTTPS, že to je jako v pohodě. A když je to nezabezpečený, tak je tam teda větší popisek nezabezpečeno. A v Google samozřejmě se snaží o to, aby HTTPS byla výchozí volba, takže vlastně v budoucnu takovýhle indikátor de facto nebude potřeba, že pokud všechny weby pojedou na HTTPS, tak není potřeba nějak jako rozlišovat mezi tím. Takže tohle je jakoby zase další krok trošku tímhletím směrem, kde se to snaží podpořit, tu migraci. A tak tohle není novinka té verze 69, nebo kolik je to teďka, ale to už tam je dřív, že jo? 67, ne, ne, ale takhle, v té 68, ještě teda, co jsem na to koukal, tak tam i na zabezpečeném webu byl velký štítek zabezpečeno, jo, před tou adresou. Teďka už je tam jenom malý zámek, že vlastně oni si ti snaží naznačit, jako tohle je v pořádku, na to není potřeba upozorňovat. Jo. A to, jako tady už vidíš, že se bavíme v relativně o drobnostech, ale de facto ten prohlížeč, když přišel úplně v první beta verzi, tak byl hrozně osekaný. Po dalších dvou letech vývoje, jako na tehdejší teda poměry, po dalších dvou letech vývoje byl osekaný ještě víc, ale od té doby už vlastně de facto celá ta koncepce uživatelského prostředí Chromu zůstala. A vlastně vykopíroval a skopírovali ji jiný prohlížeče. Protože ono už tam jako opravdu není moc co osekávat. Že? A dá se říct, že jako dalším takovým krokem v té minimalizaci toho Chromu, a teď tím nemyslím toho prohlížeče, ale jako toho uživatelského prostředí, že? Kterým se říká jako Chrome, že? Jako to grafické uživatelské prostředí. Tak budou potom ty progresivní webové aplikace v tom smyslu, že ty je vlastně můžeš instalovat. A to už vlastně něco, co Chrome teďka podporuje. Takže pokud jdeš třeba právě na ten Twitter Lite, což je progresivní webová aplikace, tak v hlavní nabídce Chromu můžeš zvolit instalaci, pak se to spouští ve vlastním okně, že už to opravdu vypadá jak nativní aplikace a vůbec neřešíš, že to provozuješ v nějakým internetovém prohlížeči, že je to nějaký Chrome na pozadí, což je geniální. Hmm. No a tímhletím se vlastně webovým aplikacím a tím pádem hlavně Google, protože Google je ten, kdo poskytuje Chrome a jedny z největších webových aplikací na světě, tak se vlastně podařilo vyštípat, nebo podaří se jim do budoucna potenciálně vyštípat, že jo, tradiční platformy jako Windows nebo Mac. Ha, revoluční myšlenka. Ne, čekám, kdy mi začneš jako nadávat, že tady plácám nějaký blbosti, ale ty jsi zjevně smířený s tím, že já dneska můžu říkat, co chci, takže... Ne, tak pokud něco nahradí Windows nebo Mac, tak to bude spíš Android, nebo to, co přijde po něm, ale ne Chrome. Chrome tady bude vždycky jenom ten prohlížeč a nějaký webový aplikace, já bych jako nebral pořád vážně. Ty pořád je hrozně podceňuješ, ale dej tomu pár let a oni, že jo, vyvíjej se... No takže já bych to pomalu nějak ukončil, tohleto naše žvatlání o Chromu. No asi jo, tady jako žvaníme 3/4 hodiny o Chromu. Úplně o ničem, víš. Že se to takhle natáhne. Nechme toho. Já jsem to čekal. A to jsem ještě ani neřekl třeba, jaký já mám vzpomínky jako na Chrom, že ty jsi říkal, že když to vyšlo, ta první beta verze, že ty jsi to hned začal používat. Na mě to třeba bylo moc osekaný. A vlastně do dneška používám primárně Firefox a dneska se už tomu Chromu straním částečně z toho důvodu, že prostě za ním stojí Google a že mi přijde příjemnější používat, nebo taky jako možná moudřejší dlouhodobě používat ten nezávislý prohlížeč. A za další je to, co jsme říkali, prostě ty prohlížeče všechny de facto vypadají stejně, jsou stejně rychlí. A ten Chrome mě osobně už nedává jakoby nic navíc, co bych třeba jako postrádal ve Firefoxu, takže asi tak. No, tak touhle myšlenkou to uzavřeme a setkáme se zase za týden možná. Jo, asi za týden. Za týden má Apple keynote, představí nový iPhone. Ne, to zase, každý rok tohle to snad se mi snad jenom zdát, jo. No jo, čivoči, asi každý rok to představuju. Je to, no to snad ne, to je... To je zpráva. Nejhorší skandál roku tohleto. Musím napsat týmu Kukovi, ať toho už nechají, protože už je to nuda docela. Tak jo. Tak za týden. Čau. Čau.